Hei og velkommen til Gamer.no sin daglige E3-rapport fra stedet. Vi i Los Angeles nå, og jeg heter Jonas Magrøy. Med meg på det klamme hotellrommet her i West Hollywood så har jeg Andreas Bjørnbekk. Hei hei! Dette en sånn daglig podcast-greie vi tenkte vi skulle prøve ut nå på Gamer.no. Og i dag det jo lørdag 10. juni. Så det har ikke vært, altså selve E3-messen har ikke kicket off helt ennå. Men vi har vært på EA Play og sett litt på hva EA har å tilby da. Og vi har ikke fått spille så mye der, det var mest konferanse og så var det vel noe streaming av noe e-sport og sånt. Ja, det var vel, gikk mye i Battlefront, i hvert fall på konferansen, og så gikk det jo litt i Battlefield sånn rett etterpå, tror jeg i hvert fall. Det var no, det var en trailer for den In the Name of the Tsar under konferansen, og så var det en egen sånn stream etterpå da. Der et par faktisk ble forlovet, så det var jo litt det var hyggelig. Ja, good times. Ja. Men du har spilt ett spill, har du ikke det? Jo, jeg har satt meg ned med FIFA 18. Jeg fikk prøvd det både på Switch og på PlayStation 4. Jeg kan jo begynne med Switch-versjonen da. Det fungerte ganske helt alright. Jeg må si det føltes godt i hånden, og det så ikke, altså, det så ikke stygt ut. Nå har jeg jo ikke spilt det på TV-skjermen, men sånn i hånden så var det helt akseptabelt. Nå er det jo selvfølgelig slik at Switch-versjonen ikke får den Alex Hunter Journey-modusen. Nei. Ja, for det kommer tilbake nå i FIFA 18 ja, også. Ja, det er tilbake. Da følger vi kjendisen Alex Hunter, som etter en sesong har 360 millioner mål, ble det sagt. Morsomt nok, det er bedre enn Ronaldo, det kan man tro disse EA-folka. Men jo, så da følger vi historien hans. Det var ganske hysj-hysj, var de på det. Ja. Så ja, om det er interessant eller ikke, det får vi jo se. Men det var en ganske stor grafikkforskjell på PlayStation 4 og Switch-versjonen. Det var veldig mye mer, ikke sant, svette, liksom den ekte følelsen på PlayStation. I tillegg til at, ja, han jeg pratet med snakket mye om at jeg hadde jobbet på den følelsen av å være på stadion da, liksom i kampen. Og da har de jobbet med tribunene og at det skal se ordentlig ut da. Det tror jeg ikke de har gjort på Switch liksom. Nei, okay. Så ja. Ja, det var vel snakk om at FIFA 18 til Switch var bygd av et annet studio og ikke helt i samme, jeg vet ikke om det er samme motoren, det er det kanskje. Men den bruker jo ikke Frostbite da. Ok. Mener jeg. Men nei, den er laget av et eget team som har jobbet på Switch-versjonen. Ja. Så det er jo det. Ja. Det var ganske mye sportsgreier, men det er jo bare å forvente av EA. Ja. Men vi fikk jo se litt andre ting også, Battlefield som du nevnte. Som har den her In the Name of the Tsar utvidelsen. Ja. Der man spiller som en russisk dame. Ja, man kan blant annet spille som en russisk dame i hvert fall. Russiske kvinner i, hva var det de kalte det, dødskorpser eller et eller annet sånt greier. Ja, noe sånt. Ja, den utvidelsen åpner da for Battlefields, første verdenskrigs største front, som jo var i Østen. Women's Battalion of Death heter det. Ja, riktig. Og der så vi jo blant annet at det var fokus på det som minnet om kosakk-riddere, med da at man re med et svært spyd og da impala folk på veien. Det så jo ganske dritgøy ut, kan man vel si. Det gjorde det. Ellers så vi ikke veldig mye mer som ikke var ganske typisk Battlefield egentlig. Det var mye eksplosjoner og skyting og sånn. Litt mer snø kanskje nå enn før. Vi fikk et gjensyn med det toget som kjører rundt på banen av og til. Som kommer når et lag ligger litt under det andre. Men jo, som du nevnte var det mer sport også. Det var litt Madden og litt NBA Live. Ja, kommer med nye innovasjoner der også. Ja, så fikk vi jo se ny trailer til Need for Speed Payback. Ja. Er du glad i Need for Speed, eller? Need for Speed, jeg sier tja. Ja. Jeg har ikke kjøpt veldig mange av de siste spillene. Men jeg likte godt. Jeg nok størst fan av Need for Speed til PlayStation 2. Men ikke sant, ja. da er jeg ikke, da er jeg ikke dødsfan. Men jeg er ikke motstander heller. Sånn at hvis det blir kult, så ja, ikke sant. Jeg tror av ting som ble vist der, så tror jeg det jeg ble mest giret av, det var det her A Way Out. Riktig. Til Hazelight Studio, det her nye studio til Josef Fares. Ja. Han er jo den svenske skaperen av Brothers og Tale of Two Sons, blant annet. Og før det så har han vært regissør, laget blant annet en svensk ganske morsom film som heter Cops. Riktig. Han er der likt lenge, og det her A Way Out, det ser jo, jeg synes det ser dritfett ut. Ja, ja. Det er jo sånn her local co-op. Riktig. Det må være det. Ja. Og det var litt kult da, at han, ja, at han satset fullt på det. Ja. Og det går jo ut på det her med at man skal rømme fra et fengsel. Og at det er to stykker som skal gjøre det sammen. Og så, det virker veldig ambisiøst da, for han prøver å få til sånn at begge to spiller hele tiden. Men så kan den ene komme til en cutscene. Ja. Der det skjer noe inne i fengselet da, mens den andre personen fortsatt kan gå rundt og gjøre det som han holder på med. Altså. Ja. Om jeg husker riktig, så sa han vel at det måtte være to, men at det kunne være online også. Men at opplevelsen var best i sofaen, hvis man er sammen. Ikke sant. Ja, han var jo veldig entusiastisk. Dette må dere prøve, det kommer til å være noe dere aldri har prøvd før. Ja, vi kommer nok med litt inntrykk av det, ja, de neste dagene, ja, vil jeg tro. Ja. Men det er veldig kult da, for det virker som at det er sånn videreføring av det konseptet i Brothers, å styre to ja, stykker samtidig, bare ja, at nå er det at du faktisk kan, at man kan være to og gjøre det. For det ble jo litt brandet av Brothers som noen sånn single player co-op. Ja. Det synes jeg er en fin måte å si det på. Ja. Mens her har han gått litt mer helt ut da, med å få det i co-op. Jeg fikk litt sånn Uncharted vibber av det egentlig. Kanskje fordi man er i et fengsel i det siste Uncharted. Sannsynligvis. Men de ligner litt de gutta. Men det er jo kanskje... Ja, det kunne minne litt om det. Jeg tenkte faktisk på det samme. Ja, ja. Det er veldig kult da, at EA har de her... Er det EA Originals det heter? Ja, jeg mener. Og det ser jo ikke ut som et indie-spelt måte. Det er ikke sånn man forventer seg. Sånn, for eksempel Unravel, som også var sånn EA Original. Det ser veldig bra ut, men man kjøper at det er et, man tenker jo at det er et indie-spel. Ja. Mens det her, det er så veldig mer sånn... Litt mer sånn Naughty Dog-faktor på en måte. Ja, ja, egentlig. Det synes jeg er veldig kult da. Ja. Og så liker jeg veldig godt. Han kan fortelle en historie om Josef Fares. Det har han i hvert fall bevist. Ja. Ja. Var det han som hadde Jalla Jalla også? Det var det også, ja. Riktig. Veldig bra. Det er broren hans, han Fares Fares, som er skuespiller, og spiller i hvert fall i Cops. Ja, ok. Veldig bra. Skal vi se her, vi fikk noe nytt fra BioWare. Vi fikk Anthem. Ja. Det, hva du tenker om det? Vi du som har spilt Mass Effect. vi så ikke veldig mye av det. Det var en 30 sekunder teaser eller noe sånt. Men det vi så jo ganske tøft ut da. Hvis det vi så var gameplay, så ser det jo veldig pent ut. Ja. Men det vet vi vel ikke om det var. For det her er det teamet som jobber med Mass Effect 1, 2, 3. Ikke Andromeda. Sa han ikke bare BioWare egentlig? Jo, jeg tror det. Jo. Men jeg innbyr meg å ha hørt det at Andromeda var et, et, det et annet team. Riktig. Mens de, ja. Som, de her er de, det her er på en måte et team som har holdt på med ja, siden. Ja, det er veldig, ja, det er sant. Helt sant. Mm. Ja, nei, vi kan nok forvente mye der. Mm. De sa jo stedet juden til, til Microsoft-konferansen i morgen. Ja. Så det kommer nok mer juice. Ja. Og de brukte jo etter etter alt sammen så var det vel Battlefront 2 hele for alle penger egentlig. Ja, ja det var jo det. Ja. De hadde mye om Battlefront 2 der. Mm. Det var i hvert fall den ene kampen hadde de mye om. ja nei, vi får tre ganger så mye innhold. Sa hun nye hovedkarakteren i Battlefront 2. Ja, for det var jo skuespilleren som var riktig, presentert der. Riktig. Og det høres jo bra ut det. Jeg likte Battlefront 1 godt. Mm. Men det er og var helt klart ikke uten mangler. Nei. Så med en ekte gjenspillerdel og hvis vi altså hvis vi får noen kule nye moduser og de snakker jo om at det er fokusert veldig mye mer på customization. Altså egen tilpassninger av, av enhetene man er. Det høres bra ut. Mm. Og det så jo veldig pent ut også. Jeg vil si det så penere ut enn Battlefront 1. Ja, og det må man nesten bare forvente, tror jeg. Ja. Det er litt rart hvordan når man spiller Battlefield 1, så merker man allerede da at Battlefront 2 er litt utdatert. Unnskyld, Battlefront 1 mener jeg. Ja. Og når man nå får Battlefront 2, så blir sikkert Battlefield 1 litt sånn. Dette merker man var i fjor. Ja. Det er rart sånn det skjer. Ja, de sa jo også at de at de vil bruke samme DLC-modern som til Titanfall 2. Ja. Altså at, at alle som kjøper spillet vil få flere pakker med gratis innhold da, ja. Etter lansering. Ja. Det er jo ganske kult da. Det høres veldig kult ut. Det jeg lurer på er om altså nå er jo Star Wars en kjempe altså Battlefront da, er jo en veldig populær serie. Mm. Som jeg tenker nok selger mye mer enn Titanfall. I hvert fall Titanfall 2. Mm. Og jeg lurer på om de kommer til å gi oss mye gratis, men samtidig har et slags season pass system. Det, altså det er bare spekulasjon altså. Men ja, nei. Ikke sant. Om de faktisk gir ut alt gratis er jo veldig tøft da. Ja, ikke sant. Sånn kort til slutt, har du noe sånn høydepunkt? Hva likte du best og hva synes du var kulest med konferansen og eventen i seg selv? Vel, jeg må jo som Star Wars fan så må jeg si at høydepunktet kom nok i den traileren til Battlefront 2, da man hadde den musikken, og du hadde liksom dette storslagende action-scenen og sånn. Mm. Da åpnet jeg munnen og gav det litt. Ellers var det jo også ganske kult helt i starten under Madden med de trommefolka. Mm. Men sånn på spillfronten var det jo altså, tøft å se Anthem. Men der var det ikke så mye. Og A Way Out også. Ja. Men ja, vi kommer nok til å se mer av hvert fall Anthem snart. Mm. Ja, nei, for meg så er det uten tvil A Way Out som jeg blir mest glad over å se mer av. Ja. Og det er litt kult da, for det er EA har ikke så, de hadde ikke så veldig mange spill. Nei. Men de har litt av alt nå, og det er liksom, de har sport, og de har kjøring med Need for Speed, og de har action med Star Wars og Battlefront, nei, Battlefield, og bare det at de har Star Wars, ja. Er jo nok å leve på, tror jeg. Ja, ikke sant. Ja. Og så har de jo indie-spill med Way Out og sånt. Ja. Ja, de har, det de nok er gode på er det med å helgardere seg. De har jo noe for alle sammen. Mm. Men som også kan føre til at ganske mange ikke er så spente på hele showet, men sånn at veldig mange har noe de liker blant det da. Mm. Men hva gleder du deg mest til i morgen? Er det noe du tenker kan være gøy? Ja, i morgen da det jo Bethesda og Microsoft Littig. Som skal ha konferanse. Jeg veldig spent på det der ryktet om at Bethesda har et nytt science fiction spill de holder på med. Det jeg spent på. Ja. Og samme så ryktes det jo nå det her, de teaser det jo litt i fjor, sånn veldig sånn skjult tease om at Wolfenstein skal få en oppfølger. Ja. Og det er jo, går det jo rykter nå om ja. På nettet. Ja. Vi så fra Amazon at det har blitt listet et Wolfenstein Colossus et eller annet. Ja, noe sånt. Ja. Det var vel det det var. Det var vel bare Colossus som var et sånn kodeord på presentasjonen i fjor. Ja. Så det er jeg veldig spent på det. Microsoft, så blir det jo artig å se da hva, litt mer om Project Scorpio. Ja, riktig. Hva tror du sjansen er for at konsolen ender opp med å hete Scorpio? Det tror jeg ikke det er noen sjans for. Det kommer nok til å ha noe med Xbox å gjøre, tror jeg. Ja. Det er ofte sånn med kodeord. Ja. Sannsynligvis, men det finner vi sannsynligvis ut i morgen. Sannsynligvis. Så da kommer vi nok tilbake igjen i morgen med en ny daglig liten mini-podcast fra live fra LA. Så stay tuned, og så høres vi i morgen. Ha det bra. Ha det godt.